मनुष्य जन्म का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। अभी हम उद्देश्य बनाते हैं, ये है भूल। मूल में उद्देश्य पहले बनता है और पीछे यात्रा शुरू होती है। तो वास्तव में जिन जिन को भगवान ने मनुष्य बनाए हैं, उनका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। तो ये उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से ही मनुष्य बना है, तो वो भूल गया है। ये भोग भोगना और संग्रह करना, इसके लिए मानव शरीर मिला नहीं है। मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, सदा के लिए शुरू हो जाए। भगवान जो देते हैं कृपा करके, उसमें ऐसी बात है कि किंचित मात्र भी कभी कमी आवे ही नहीं, इतने पूर्णता की प्राप्ति के लिए ही मानव जन्म दिया है। इस वजह से मनुष्य को चाहे साधक को एक ही बात है, पर इसको इतना भूल गए जो कुछ याद ही नहीं है। तो अब लगकर अब विचार कर लो, अब देश बना लो, अपना उद्देश्य बना रहे हम भगवान को प्राप्ति करना है। ये बिना उद्देश्य है समय बर्बाद होता है। बहुत से भाई बहुत सी बहनों मिलेगी जो सत्संग करने वाले हैं, उनमें भी पक्का उद्देश्य बनाने वाले बहुत कम है। सत्संग कर लो, लाभ हो जाएगा, कुछ न कुछ होगा ही। तो कुछ न कुछ होगा, ये वास्तव में साधक का काम नहीं है। साधक की तो परमात्मा की प्राप्ति हो, वो ही काम है। तो ये क्या कसौटी है कि जैसे पैसा पैदा करने का, संग्रह करने का जो विचार बन जाता है उद्देश्य, तो पैसे की हानि नहीं सह सकता। अगर पैसे की हानि करो तो फिर कुछ है क्या बना। इस तरह से ही हमारे उद्देश्य की जिसमें हानि होते हो, ऐसा काम नहीं करेंगे हम। जानकर घाटा लग जाए, हाथ क्या करे, आप साफ जान घाटा लग जाता है। पर हम जान करके घाटा लगे ऐसे काम नहीं जाएंगे। ऐसे हमारे द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य किए जाए काम, इसके सिवाय विरुद्ध काम हमारे से नहीं होगा। जब हमने विचार ही कर लिया है कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, तो जिससे बाधा लगे, 84 लाख जूनी में जाना पड़े, नरकों में जाना पड़े, और स्वर्ग में जाकर के गता गतन काम काम लंबनते तो भी हमारा उद्देश्य नहीं बना चाहिए। उद्देश्य की कसौटी है कि एक बात ही वो रहेगी, उसका हरदम चिंतन नहीं होता है, भाव कर जाता है भाव। जैसे आपका विचार हुआ कि हमें बद्रीनारायण जाना है, तो ये उद्देश्य पहले बनता है, पीछे घर से निकलते हैं और उसको उद्देश्य को याद नहीं करते हैं, मार्ग ढूंढते हैं, पूछते हैं किस तरह कैसे मार्ग है, उसको याद नहीं करते, चिंतन नहीं करते हैं, भूलते नहीं है, चिंतन करते नहीं, भूलती होती नहीं, याद करना नहीं पड़ता, स्वतः जागृति थे स्वाभाविक। हमारा उद्देश्य क्या है भाई, हम यहाँ क्यों आए हैं? जैसे सत्संग के लिए कोई आवे तो सत्संग में जैसे भूल होगा, सत्संग में गए नहीं गए ये हो नहीं सकता। जब उस सत्संग के उद्देश्य से ही हम रहते हैं तो फिर हमारी तत्परता होनी चाहिए सत्संग के लिए, कभी गए कभी सत्संग में नहीं गए ये नहीं हो सकता। किसी कारण से, बीमारी कारण से और कोई आवश्यक बात होने से हम नहीं जा सके, तो बाहर से नहीं जा सके, भीतर से वो छूटेगा नहीं। जब उद्देश्य लक्ष्य एक बन गया हमारे जीवन का, तो वो उद्देश्य जागृति रहती है, जागृति जागृति रहती है। कैसे कि जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो अपना घर है, वो जाना है तो सत्संग उठने पर अपने घर चले जाएंगे, घर को याद बार बार नहीं करते हैं, सत्संग ले जा रहे हैं, फिर जाना है भाई, उसी घर में रहना है। इस तरह से उद्देश्य बढ़ने पर उद्देश्य दुर्ध काम नहीं होता। खास बात यह है जिससे हमारे उद्देश्य की हानि होती हो, प्राप्ति में देरी होती हो, वो काम नहीं करेंगे। भूल हो जाएगी तो पश्चाताप होगा, दुख होगा कि गलती करी, हमने गलती कर दी, ऐसी गलती एक दो बार तीन बार होगी, फिर नहीं होगी। दृढ़ता से विचार करेगा हमारे की काम है, उसके लिए बात होगी, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार। दूसरे आदमी करते हैं कि नहीं करते हैं, कैसे इस तरह ख्याल नहीं होता है। उद्देश्य जिसका पक्का होता है दूसरों तरफ ख्याल नहीं होता, दूसरे के कर्तव्य की तरफ ख्याल जितना ज्यादा है वो ये अपने कर्तव्य से च्युत होता है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखने के लिए हमारे को कोई अधिकार तो दिया नहीं है, ना भगवान ने दिया है, ना शास्त्र ने दिया है, ना किसी ने दिया है कि तुम ऐसे देखा करो सब के कैसे कौन क्या करता है कैसे करता है। हमारे तो खुद को करना है, वही काम करना है, और दृष्टि जाती ही नहीं। तेरे भाव जो करो, मर्जी आओ जो करो, सभी स्वतंत्र है, अपने तो एक धुन में पक्का रहेगा अपना। तो जैसे दुकानदार होता है, उसके अपने माल बिक्री करने का उद्देश्य रहता है, तो सबके सब दुकानदार सजग होकर के माल बिक्री करते हैं तो ही वो बिक्री करता है। और कई ने दुकान बंद कर दी, कई सो गए, कई जगते हैं, ऐसे समय में भी वो बिक्री करता है, और सब सो जाए तो वो तो कभी नहीं करता है, सब सो जाओ वैसे उसमें तो वही बात रहती है। अब वो ग्राहक न आवे तो बात एक अलग है, वो उसका उद्देश्य वही रहता है, हमें तो ये काम करना है, तो वो जागृति रहती है, उसकी हानि नहीं सह सकता। हानि हो तो दुख होता है, और वो दुख होता है वो दुख फिर जागृति कर देता है, दुख से बड़ा भाई लाभ होता है, आगे भूल नहीं होती। तो वास्तव में हमारे उद्देश्य हमें में लग गए, फिर क्या होता है, कुसंग और सत्संग है ना, ये आते रहते हैं, तो कुसंग से कुछ ढिलाई हो जाती है, परंतु चेत होता है राम राम राम गज हो गया हमारा, तो ये भूल गए परमात्मा की तरफ चलना चाहिए था, क्या कर रहे हैं हम, तो भूल हो गया है कि भूल की पश्चाताप होगा, और पश्चाताप होने से फिर भूल नहीं होगी, एक दो बार तीन बार हो जाएगी फिर नहीं भूलूंगी। भूल होगी तो सजगता आवेगी। बार बार भूल होती है और बार बार सजगता है तो भाई उद्देश्य बना नहीं है। लोग कहते हैं अपने करो मैं भजन करूं, तो बार बार भूल होती है, बार बार होती है ऐसी। उद्देश्य में धुन रहती है, एक ही अपनी धुन रहती है कि जैसे परिणाम जाना है जाना है तो जाना है भाई, अमुक काम करना है अमुक उद्देश्य है तो करना ही है। विद्या पढ़ना है तो पढ़ने की धुन है तो पढ़ने की धुन लगी रहती है, पढ़ाई करनी है हमें तो चाहे जो चाहे जैसे वो सुख पावे दुख पावे हमें तो पढ़ाई करनी है। ऐसे पढ़ाई पर लगे हुए हैं तो उसकी धुन रहती है उसकी। इस तरह से उद्देश्य बनेगा कल्याण का उद्धार करना है तो हमें तो भाई करना है वो। निंदन्तु नेति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव मे मरणमस्तु युगान्तरे वा न्याय्यात् पथः प्रचलन्ति पदग्न धीरा। जिनका उद्देश्य ठीक बन गया है और न्याय रास्ता है कि ये रास्ता हमारा है, उससे वो विचलित नहीं होता। तो विचलित होने के मौके क्या आते हैं कि लोग निंदा करते हो तो हम ढिलाई हो जाए, ये बात नहीं होगी। लोग प्रशंसा करते हो तो ये भी ढिलाई नहीं होगी। निंदन तो नीति निपुणा बड़े श्रेष्ठ गुरु नीतिज्ञ निंदा करते तो करते रहे, वे प्रशंसा करे तो प्रशंसा करते रहे। निंदा देख करके तो हमें ढिलाई नहीं आती, प्रशंसा देख करके नई बात नहीं होती। वो तो उनका स्वभाव है, निंदा स्तुति क्या करे लोग, हमें तो अपना काम कर रहा है। नारायण तू बैठ के अपना भोल बुहार अपना ये रहती है उसके मन में। ऐसे ही नफा हो जाए तो अच्छी बात, नुकसान हो जाए तो अच्छी बात, धन बहुत आ जाए तो अच्छी बात, और घाटा लग जाए तो अच्छी बात, बीमारी हो जाए तो अच्छी बात, स्वास्थ्य ठीक हो तो अच्छी बात, मृत्यु आ जाए आज तो अच्छी बात। हमें तो अपना काम करना है भाई, ये तो आने जाने वाले हैं। रात में दिन आता है, दिन में रात आती है, तो रात और दिन आने से हमारे उद्देश्य थोड़ी ढिलाई पड़ती है। संगत कुसंग रहता है उससे हमारी ढिलाई नहीं पड़ती। अपने तो एक धुन है, परमात्मा प्राप्ति करना है भाई। उद्देश्य जितना पक्का रहेगा, दृढ़ रहेगा, उतनी उसकी प्रगति तेजी से होगी। तो ये दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता। ऐसा नहीं हो गंगा देव गंगादास, गंगा जमुना के जमुनादास, किसी में हम मिलाते, ये नहीं होगा। उसे एक बात रहेगी, बताया नहीं, सबके सब बिक्री माल बिक्री हम ही करते हैं, दूसरे करे ना करे हम लोग करते हैं। अपना तो काम ऐसा करते, हम तो चलते ही रहते हैं अपने, ऐसे उसकी जागृति रहती है। दूसरों को उद्देश्यहीन देख दे तो भी उसके कोई असर नहीं पड़ता। आदर करो कोई निरादर करो, प्रशंसा करो कोई निंदा करो, कुछ भी करो, कोई मर्जी उनकी है। अपने तो भाई एक काम करना है, लोग भला कहे तो अच्छी बात, बुरा कहे तो अच्छी बात। भला कहने पर तो हम कोई रीझ नहीं जाते, छोड़ नहीं देते, और बुरा कहने से घबरा नहीं जाते। वो तो अपना कहेंगे, अपनी मर्जी ऐसे कहेंगे, लोगों को राजी कर ले, लोग ठीक कहे, ये भाव उसके भीतर नहीं होगा। इससे अगर असर पड़ता है तो उद्देश्य में ढिलाई है अपनी। प्रशंसा करे वो तो काम ठीक करेंगे, निंदा करेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। भाई बैठे हैं समाज में बैठे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा। उद्देश्य देगा अगर पक्का होगा, वो समाज में बैठे हुए भी अपना अपने मतलब से चुकेगा नहीं। जैसे मतलब आदमी होती है, स्वार्थी आदमी होता है तो वो स्वार्थ से चूकता नहीं। लोग सह करे सह कर न करे, अपने तो अपना काम कम न करना है। जैसे पढ़ाई करना है तुम्हें तो पढ़ाई करना है, लोग करे न करे, ऐसे अपने भजन करना है, भगवान में लगना है। तो फल के तरफ ज्यादा नहीं देखता है, फले शक्तो निबद्ध थे, भजन कौन सा सेठ है, कौन अच्छा संग है, कौन अच्छा है विचार है, ये विचार नहीं होता है। जैसे आपको कहीं जाना होता है तो आप प्रश्न पूछते हैं तो ये नहीं देखते ये प्रश्न का उत्तर देगा कि नहीं देगा, ये जानकार है कि नहीं है, ये नहीं देखते आपके धुने भी किस तरह है, मार्ग किधर जाता है, ये गली कौन सी है, मोहल्ला कौन सा है, हमें जाना है। ये पूछे बताओ भाई रास्ता बताओ, वो कहते बाबा मैं नहीं जानता, अच्छी बात छोड़ देगा। ये जो आती है ये साधन तेज है, ये साधन कम है, ये अच्छा है, इससे उत्तम कौन साधन है, ये सब पहली बातें होती है, उद्देश्य बनने के बाद नहीं होती, उतरते ही बातें होते हैं, ये करेंगे ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, ये नहीं होती। जैसे लड़की बड़ी हो गई, उसके पिता के धुन लगी है भाई कन्यादान हो जाए, थोड़ी बात है, बच्ची बड़ी हो गई तो कन्यादान की धुन लगी है, तो वो बर देखता है, इधर खोजता है और आप स्त्री से बात करता है कि ऐसा है लड़का ये कैसा ऐसा है, तो लड़की वो छिप छिप कर सुनती है, कई बात सुनती है, परंतु जब उसका संबंध हो जाता है अमुक साथ में संबंध से करना है, पिता ने विचार कर लिया, फिर उसकी बात ही सुनेगी और बात नहीं सुनेगी, कितना ही वो अच्छा हो कितना ही मतलब हो, मतलब क्या अपने मतलब नहीं है, अमित के साथ पिताजी ने विचार किया है तो उसमें विचार उतनी होता है, अच्छा और मंदा और कैसा ही हो तो अपना विचार कर लेता है। ठीक आजकल के छोरा छोरी ये विचार माता पिता में नहीं रहते हैं, तो उनके आपस में लड़ाइयां होती है, खटपट होती है, बच्चा अवस्था में जान नहीं सकते, सार सार समझ नहीं सकते, आशंति हो जाती है, काम करते हैं। तो शास्त्र तस्मा शास्त्र प्रमाण अंत्य का या कार्य तो कर्तव्य कर्तव्य में शास्त्र प्रमाण है। 16वें अध्याय में आरंभ में प्रवृत्ति से निवृत्ति से जनाना विद्रासुरा आसुरी प्रकृति वाले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए नहीं समझते, मन उद्देश्य बन जाता है वो फिर समझता है हमारा उद्देश्य है भाई हम तो और नहीं गए, तो एक बात में लग जाए बता देता है वो। जैसे गंगोत्री से सुनते एक धारा निकलती है गोमुख से छोटी धारा, उस धारा का मतलब है सागर संगम, जहाँ कलकत्ते से अगर इस समुद्र में जाकर नदी मिलती है गंगा जी मिलती है वहाँ जाने का उद्देश्य है, वहाँ सागर के पुत्र भस्म हो गए थे उनका कल्याण करने के लिए, तो वो धारा वहीं जाएगी उसके लिए ही भगत के पीछे पीछे वही धारा जाएगी, तो वो धारा उधर ही जाएगी, उधर ही जाना ही उधर ही है, तो उस धारा के जाने के कारण से उसमें नदियां मिल जाती है, नाले मिल जाते हैं, झरने मिल जाते हैं, सरोवर मिल जाता है, वर्षा पाती तो पानी मिल जाता है, तो उसमें वो बढ़ता ही रहता, बढ़ते बढ़ते कलकत्ते के पास समुद्र में चलने वाला जहाज गंगा जी में चलता है, तो एक धुन बनने के कारण से दूसरे सबके सब सहायक हो जाती है, उस वेग में बढ़ाने वाले उस भाव बढ़ाने वाले होते हैं, और नहर निकालती बड़ी भारी नहर परंतु उसे अलग अलग कर देगा अलग अलग है, वो जमीन में रह जाती है, वो समुद्र में कैसे पहुंचे, तो बहुत सारा बुद्धि का व्यवसाय नाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक एक होता, भगवान ने कहा निश्चय बुद्धि एक होती है, एक ही निश्चय है, एक आसरा एक बल एक आश विश्वास एक राम घन श्याम साधक तुलसीदास, वह एक बात होती है, एक बात है, उसी सिद्धि हो जाए नहीं हो तो सिद्धि पर ध्यान नहीं देता है, साधन पर ध्यान देता है कि मेरी चाल में गलती नहीं आई है, कहीं मेरी गलती तो नहीं हो रही है, गलती मालूम हो जाए तो सत सुधार देता है, शास्त्र से मालूम हो जाए, सत्संग से मालूम हो जाए, किसी के सोचने से मालूम हो जाए तो सत सुधार कर देता है, भाई हमारा सिद्धि तो इस बात से होगी तो सुधार कर देता है, तो सुधार होता ही चला जाता है, औरों की तरफ दृष्टि नहीं जाती उसकी, औरों की दृष्टि जाती है तो अपना दृढ़ बना नहीं है पक्का नहीं हुआ है, इस वास्ते सज्जन को चाहिए कि अपने सिद्धांत में पक्का रहे बना रहे सच्चा रहे पक्का रहे, अपने भजन स्मरण करना है, लोग सोता रहे तो भी वो भजन करेगा, कई भजन करते हैं तो भी वो भजन करेगा, और कोई भजन नहीं करता तो ही करेगा, और सब भजन करते तो ही करेगा, उसको तो अपने भजन करना है भाई, जागृत रहना है, सावधान रहना है, दुनिया को देखने अपने क्या मतलब उसमें, दुनिया को देखते हैं तब तक वो बात हुई नहीं, जैसे छोरी की बात बताई ना, जब तक सगाई नहीं होती तब तक छोरों की बात सुनती है वो छिप छिप कर गए, पर सगाई हो जाती है तय हो जाता है फिर तरह तरह की बात नहीं सुनाएगी, वो उसकी बात ही सुनेगी, इस बात जब तक भगवत संबंधी बात ही सुनते है, सुख आवे चाहे दुख आवे, ये अनुकूलता प्रतिकूलता का असर होता है, अनुकूलता वहां ठहरेगी प्रतिकूलता वहां नहीं ठहर सकते, तो अनुकूलता प्रतिकूलता आदि दूर का नहीं होता है, ऐसे साधु जिसे मैंने देखे हैं कि जो धुन एक पक्की होती है तो नहीं विचार करता, नहीं तो जहां अनुकूलता मिलती है वहां ठहरते हैं, प्रतिकूलता नहीं सह देते हैं, वहां ठहर नहीं सकते, तो अनुकूलता के प्रेमी होते हैं वो, वास्तव में भगवान के प्रेमी नहीं होते, भगवत संबंधी बात नहीं मिलती बड़ी अच्छी सच्ची बात है छूट जाएगा छोड़ देगा, क्या करें हमें, हमें तो मतलब है परमात्मा की प्राप्ति से, तो इस बात उसी के लगे हुए को देखकर भी वो लगता है, नहीं देखने वाले नहीं लगने वाले को देख कर लगता है, लगने वाले को देख भाई ये भजन कर रहे तू कैसे बैठा है, और तू जो भजन में नहीं करते राम राम राम राम समय खो रहा है राम राम, मैं तो समय नहीं खोलू बैठा, अपनी तरफ से जाती है वहां, दूसरों को तत्परता से लगे हुए देख करके भी जोर से लगता है, दूसरे नहीं लगते हैं तो भी जोर से लगता है कि तेरे समय बर्बाद हो रहा है, ब्राम ब्राम ब्राम ये नहीं कर रही तो नहीं, उसको देख कर ऐसे नहीं हो जाएंगे। शरणानी महाराज कहते थे कि मैं साधु हुआ तो साधु में जंगल में रहता था, वहां रहता था तो नींद आई सोया में, तो वो खेती की रक्षा करने वाले रात्रि में हल्ला करते थे कि खेत न खाया जाए, तो वो सुना तो होश आया कि थोड़ा दिन दिन वो धान खाना है, उस खेती में मैं रातों जगते हैं और तू कल्याण चाहता है लंब पैर पर सोया हुआ है, ये सजग हो गया, छोटे छोटे स्वार्थ में भी लोग इतने सजगता से लगते हैं, तू चाहता है बड़ा भारी पानी फिर भी आराम सोया हुआ है, नींद कैसे आती है तेरे को, तो नींद उड़ जाती है उसकी, वो सजग रहता है भाई अपन तो काम करना है, दूसरा करे न करे परवाह नहीं इसकी, तो एक धुन सवार होती है, वो धुन बढ़ती चली जाए तो बहुत ठीक रहे, साधुओं में प्राय गलती होती है, जैसी पहले उपजे वैसी के वैसी निभ है, और अगर पहली जैसी तत्परता पैदा होती वैसी अगर निभ जाए तो अपने गीतों को कोने तारे पुरुष करोड़ करोड़ों को उद्धार कर देता है, मन कर देता है पहले तेजी से चढ़ता है फिर ढीला ढीली ढीला ही आ जाती है, तो सिद्ध नहीं कर सकता, तो क्या उद्देश्य में ढीला ही है, उद्देश्य ढीला हो जाता है, हमें तो करना है भाई इधर साधना है, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, फिर जैसे हमें तो करना है, सुख और दुख नहीं देता अनुकूलता, भर्ती करते अजानंदा हरतिम पत शलभस्ती वृदहने नमीनोपि ज्ञात्वा वर्षयुतमश्नाति पिशितम् बिजानन्तोऽप्येते वयमेव प्रज्जाल जटिलान् नमुंसामः कामानाः गहनो मोह महिमा। मछलियों को पकड़ने वाले मांस का टुकड़ा अथवा आटे की गोली कांटे में देकर के देखते हैं तो वो बंसी कहते हैं उसको, वर्षी उत्मश्नाति पिशितम् और वर्ष कहते हैं संस्कृत में, तो वो कांटे में उतरते हैं तो कांटा होता है ऐसा, ऐसे कांटा होते एक तरफ ये कांटा नहीं हो, इस पीछे कांटा है आगे भी कांटा होता है, इधर जाओ तो इधर जाओ तो निकल नहीं सकता, उसमें वो आते गुण फैले में मछली खा जाती है गिर जाती है, गिरने के बाद वो खेलता है तो अब किस तरीके है दो तरफ कांटे आ जाते हैं, तो अजानंदार भी वो नहीं जानती है बस रही कि इसमें हमारी मृत्यु हो जाएगी मैं पकड़ी जाऊंगी, न जानता हुआ वो फंस जाती है, ऐसे ही रात्रि में जब आग जलती है और हरी हरी घास है उनमें रहने वाली पतंगे, वे भी ये जानते नहीं कि मर जाएंगे यहाँ पर। अजानंदा आरती पतंग सलबस्ती वृद्धि, मछली भी जानती नहीं है इस बारे में, असती कहा जाती है। बिजानंदो पेते, हम जानते हैं कि इससे हमारी गड़ी हुई है, इससे हमारे बाधा लगी है, फिर वैसे गए, फिर बाधा लगी, फिर छोड़, फिर साधु, फिर उसी में, तो वो उद्देश्य नहीं बना। बिजानंदो पेते वय में विपत जाल जटिलान, विपत्ति के जाल से जटिल ऐसे ऐसे भोगों को, सुख को, आराम को, लोभ को छोड़ते नहीं, थोड़ा आराम ले ले, फिर उसको पसी करेंगे, अब आराम ले लोग जाते हैं तो आराम कर दो। तो ये उद्देश्य किया उन्होंने स्त्री ने, तो बिजानंद हम ठीक से जानते हैं कैसे हम अपना नुकसान करेंगे, अगर नुकसान कर देते हैं ढिलाई आती है तो उद्देश्य नहीं बनाए भाई, पक्का नहीं होगा ढिलाई है। प्राय हम लोगों में यही दोष आता है, एक गलती आती है जो बार बार गलती होती है, फिर भी चेत नहीं होता। मछली को और पतंगों तो मालूम नहीं बेचारों को, हमारे को मालूम है, जहाँ धोखा खाया है वहां भी विचार है, विश्वासघात हुआ है वहां भी विचार है, आदमी धोखा देगा वो विचार है, फिर भी वैसे ही, फिर भी वैसे ही, फिर वैसे ही, तो कैसे सुधार उधार कैसे होगा। चेत हो जाते एक बार दो बार तेज हो जाता है। पुराने वेदांत केसरी में मैंने पढ़ी थी बात, एक संत गांव से बाहर भजन स्मरण करते रहते थे, तो एक गुफा बना रखी थी, एक बार मकान था, तो गुफा में से किसी को कहते थे आप भाई पुस्तक ले आओ, तो बाहर से जाता तो बाहर से क्या बाहर से जाया जाता है उसे अंधेरा रहता है, पहले गुफा में दिखता नहीं, थोड़ी देर गुफा में जाने के बाद दिखना जाता है प्रकाश, एकदम बिल्कुल अंधेरा रहता है। तो वहाँ क्या कि नीचे उतरते थे वहाँ एक घंटी बांध रखी थी, ऐसे घंटी भी लग गई, तो घंटी बोलती तो बोली है। दूसरी बार फिर मिला, तीसरी बार, तो फिर बार बार सिर में लगे, तो वे संत कहते हैं इसको सिर में लगने पर भी चेत नहीं होता, ये साधन नहीं कर सकेगा। सिर में लगने पर चेत होना चाहिए, एक बार दो बार फिर लग भाई बार, आज भूल करते तो बार बार भूल, वही भूल, फिर वही भूल, फिर वही भूल, तो चेत कहाँ हुआ, होश नहीं आया ना, तो वो उद्देश्य बना नहीं है वो, इससे परीक्षा होती है आदमी की, एक बार ठोकर लगने पर, दो बार लगने पर चेत हो जाता है भैया, या ठोकर लगा दी हो जाता है, नहीं तो उम्र बीत जाती उम्र, और वही विघ्न आते रहते हैं, दुख पाते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं, फिर चल दिया, फिर छोड़ दिया, फिर कर दिया, छोड़ दिया। एक आदत होती है, आदत भी खराब होती है, बहुत दूषण करने वाली चीज है। आप जो विचार कर लो उस विचार पर आप पक्के रहो। मैंने गांधी जी की बात सुनी है, उसे लड़के ने कह दिया कि मैं नमक नहीं खाऊंगा, और उसी पर नमक दिया, नमक था नहीं, नमक दिया नहीं उसको, नहीं दिया, रोने लग गया कि रोज और कुछ नमक नहीं देना इसको, तो आपने कहा नमक नहीं खाऊंगा, फिर नमक में रहो, अपनी बात पर पक्का रहो, तो अपनी बात पर पक्का नहीं, वो कैसे काम करेगा, वो कैसे साधन करेगा। तो ये आदत, विचार कर लिया फिर छोड़ दिया, विचार कर लिया फिर छोड़ दिया, विचार ये आदत बिगड़ जाती है, फिर साधन में लगे फिर छोड़ देता है, फिर छोड़ देता है, फिर छोड़ देता है। तो आदत सारी छोटे छोटे काम में भी विचार कर लिया ऐसा वैसे ही करेगा भाई, अब विचलित नहीं होंगे। सच्चाई को सच्चा रहे, सच्चाई ने भी जबान से कह दी, अब तो बात ऐसे ही करेगी भाई, तो विचार करके पक्का रहे। हरेक काम में साधक होता है, शुभ इच्छा शुभ विचार तनुमानुसार हो, शुभ इच्छा पहली भूमिका है, फिर उसकी शुभ इच्छा होती है, फिर तनुमान तीसरी भूमिका है, ज्ञान भूमि शुभ इच्छा क्या प्रथमा प्रकृति, विचारना द्वितीय, विचार पर काम होगा, हरे बिना विचार नहीं होगा, चलना फिरना हो तो विचार करके होगा, भोजन करना हो तो विचार करके होगा, कपड़ा धोना विचार करके होगा, शौच स्नान जाएगी तो विचार पूर्वक होगा, सब क्रियाएं उस सुचारू से होगी, सावधानी पूर्वक होगी। जो साधक होगा उस साधक सब क्रियाएं, ऐसा नहीं भजन स्मरण करने ही होगा, ये नहीं कार्य क्रिया में सब क्रियाओं में सावधानी होगी तो भूल के ठीक है साधन है, नहीं तो गलत कर देता है, पेपर भी कर देता है, कहता कुछ है करता कुछ ही है, बात कह दी कुछ है करता कुछ ही है, छोड़ दी वो साधन नहीं कर सकता। साधन करना दृढ़ता से अपना विचार कर लिया, ऐसा कह देता सही ऐसे करेंगे, चाहे सुख और दुख और लोग निंदा करो चाहे प्रशंसा करो, हमने विचार कर लिया भाई ऐसे पक्का रहता है अपनी बात पर तो वो सिद्धि जरूर कर लेता है। व्यवसायी का बुद्धि एक ही है, एक अव्यवसायी पूरा निश्चय नहीं है, उन्हें बहुत सागर अंदाज के कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ वो संसार को नहीं कर सकता। तो साधन करने में खास सावधानी रखना है, एक बात पर दृढ़ रहना है, हमें तो इसलिए करना है भाई, वो फिर विचलित नहीं होता। कितना एक प्रलोभ बना दिया तो लोभ में नहीं आता, कितना भय हो तो भयभीत भी नहीं होता, अब होगा देखा जाएगा, हमने तो विचार कर लिया कर लिया, लोग अच्छा करे मंदा करे आदर करे निरादर करे सुख पावे दुख पावे बीमारी हो जाए स्वस्थ हो जाए जो कुछ हो जाए करेंगे तो वो विजय कर देता जरूर, जरूर विजय होती है। ऐसे विजय जैसे गंगोत्री की बात कही ना, वो जल दूसरे साथ हो जाते ऐसे उसके प्रेम रखने वाले साथ हो जाते हैं, बैर रखने वाले साथ हो जाते हैं, उदासीन रहने वाले भी साथ हो जाते हैं, अंदर सब सब साथ हो जाते हैं, बैरी भी प्रेमी भी उदासीन भी सब उनसे सहायक बढ़ जाते हैं। बैर करने वाले बैर करते थे उसी सहायता होती, वो अपनी धुन पर पक्का है, तो विचलित करने वाले विचलित कर नहीं सकते उसको, तो उद्देश्य अपना पक्का बढ़ावे उस पर पक्का रहे, अपना परमात्मा की प्राप्ति करना है भाई। लोग कुछ भी कहे कुटुम्ब भी कुछ भी कहे ये बात है, अब शंका तो बोलो, उद्देश्य बड़ा है ठीक बात है, फिर भी ढिलाई होती है, पक्का रहो पक्का। सत्संग से बड़ी पुष्टि होती है, सत्शास्त्रों से पुष्टि होती है, भगवान की कृपा भजन स्मरण से पुष्टि होती है, भजन कीर्तन से पुष्टि होती है, अपने उद्देश्य ये सहायता करने वाली चीज है, सभी भगवान से प्रार्थना करेंगे हे नाथ भूलू नहीं, जिसमें भगवान का सहारा बहुत विशेष काम का है, ज्ञान मार्ग हो भक्ति मार्ग हो योग मार्ग हो कुछ भी मार्ग हो, भगवान का सहारा लेना है बहुत अच्छी बात है। जरा मन मोक्षाय माम आश्रित यतन्ते, भगवान के चरणों का आश्रय ये करता है, गुरुजनों के आश्रय लेकर करता है, अच्छे बात है बड़े बूढ़े उनकी आज्ञा पालन कर करता है, अपने काम पर दृढ़ रहता है, तो उसकी विजय जरूर होती है, क्यों सब सहायक हो जाते हैं उसके, कोई बाधा नहीं, बाधा देने वाली सहायता करते हैं, बाधा में भी सहायता मिलती है। जैसे पर्वत पर चढ़ते हुए बड़ी शिला या सामृति उस पर चढ़ना कठिन है, पर चढ़ गया तो एक साथ दो हाथी चढ़ाई हुई, विघ्न आ गई प्रारंभ तेरे खन विघ्न भय नीचे ही, नीचे पुरुष होते हैं वो तो विघ्न के भय से आरंभ नहीं करते, क्या पर नहीं बेगा नहीं क्या करेंगे, से हमारा तो होगा नहीं, भजन स्मरण हमारा तो होगा नहीं, कैसे करे आज के जमाने समझन नहीं होता है, तो आरंभ ही नहीं करते, और आरंभ कर देते हैं तो मध्य दर्जे के होते हैं, आरंभ तो कर देते हैं पर विघ्न छूट जाता है, पर उत्तम पुरुष वे विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, बार बार विघ्नों की चोट लगती रहे छोड़ती रहे, तो प्रारंभ चोत्तम जरा न परिचय नहीं, फिर आरम्भ कर दिया फिर त्याग नहीं करते भाई, अब तो इसमें चलेंगे, अब उसको आदर करे निरादर कुछ भी करे, जैसे जिसको जाना है वो तो कहता है तो आप ठहरो हम चलेंगे साथ में, भाई ठहरना बात नहीं है, आ जाओ हम चलते आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ कि तुम ठहरो फिर चलेंगे, ये तो हमारे क्यों धोखा देते है भाई, तू चले न चले आ जाओ तुम आ जाओ साथ में चले, तुम ठहरो ठहरो तो सच्चा उदास ठहरता नहीं, ठहरना धोखा होता है। मुख्य हम साथ चले गए। ऐसी बातें मैंने सुनी है, समझी है। साधु होने के लिए गए तो क्योंकि अनुकूल था मेरी बंधु, वो पक्का हो तो पक्का साधु बढ़ गया, अच्छे संत बढ़ गए वो, जैसे मैंने सुना होंगे, दर्शन भी किए मैंने। तो वैसे हम तो विचार कर लिया साधु का, तो कर लिया कर लिया, और विचार दूसरा कुछ भी कहो कुछ भी मत कहो, अपने क्या मतलब उससे, एकदम सब छोड़ दिए सभी। तो उद्देश्य पक्का रहो और उत्साह रखो, हिम्मत बता रहो। इसमें आपके पहले कसाई रहेगी तो कसाई देख करके हिम्मत बता रहो, हिम्मत मत साड़ो। नाम मुख सो कहता राम, हरिया हिम्मत सो किया धोखा अचल राम। 5 वर्ष का था ध्रुव जी, पर 5 वर्ष पक्का रहो। सुनीति की माँ का बेटा, माँ ने कहा बेटा सती बात तेरी, छोटी माँ ने बात कही ठीक कही है, तने भजन किया नहीं, मैं नहीं किया, मैं बड़ी हूँ पर मेरा आदर नहीं है, तो भजन नहीं किया, भजन करूंगा माँ भाई, तो भजन करूंगा। नारद जी ने कहा हम सब प्रबंध कर देंगे, राजा उत्तान पाद हमारी बात मानता है, हम ठीक करेंगे, फिर सब तेरी माता का तेरा प्रबंध कर देंगे, करा देंगे। तो वो तो जाते हैं कि तुम आगे, माँ थोड़ी बैठी है, 5 वर्ष का बालक आगे माँ बैठी है क्या जंगल में, कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, कैसा करेगा। तो वो जो प्रलोभन देते हैं, जो उनकी तेजी आती है कि जब मैं भगवान की तरफ चला तो आप भी शायद अगर इतना दिन कहाँ गए थे, आप आए तो नहीं कभी, तो अब मैं तो भगवान से सुनूंगा, भगवान से लूंगा कि हम प्रबंध करेंगे ना, आपसे नहीं, अब तो भगवान की तरफ सुनूंगा मैं। तो उसको प्रलोभन देते तो ये तेज होता है, बता दे तो तेज होता है, कि जाए जीव जंतु है जंगल में खा जाएंगे, सांप है बिच्छू है कितने कितने भयंकर जंतु है, अकेला तू बालक क्या करेगा, कोई माँ है वहां सहायता करने में है कोई तेरे, तो कुछ भी तो मैं भगवान से चलूंगा, खतरे वालों को मैं चलूंगा। तो सूर भीड़ था ही। तो बिघ्ने पुनः पुनः प्रतिहन्य माना, बार बार बिघ्न होते हैं, तो वे बिघ्न सहायक होते हैं, बिघ्न होते वो तपस्या तपस्या हो जाती है, तेजी हो जाती है। उद्देश्य एक बनना पर ऐसी बात है भाई, कुछ कुछ भी लोग कहो न कहो, कब बोलो शंका हो बोलो। बच्चे जो है वो परमात्मा के प्रेम का है, तो परमात्मा के प्रेम का लक्ष्य होने पर जब हम साधन करने लगते हैं तो अपने स्वरूप को भी जानने की इच्छा होती है। देखो भाई ये है मार्ग, इसमें एक मार्ग विचलित होता है तो अभी तक सगाई नहीं हुई है, बात चले, और एक साधन हमने पकड़ लिया, एक साधन पकड़ लिया, फिर पकड़ लिया। देखो हमारे यहाँ बड़ी गलती होती है, मैं कर्मियों की बात, ज्ञानियों की बात, भक्तियों की बात, सब बात कहता हूँ मैं, इस बात आदमी निश्चय नहीं करे क्या करें। तुम निश्चय पक्का रहे हो एक बात पर, तो बात पर विचलित मत हो, एक साधे सब साधे एक में लग जाओ। सबसे बढ़िया बात है, तो मैंने गीता जी की बात कही है कि सबसे बढ़िया बात भगवान की भक्ति बताई है। हमारा भी वैसे उद्देश्य ज्ञान की तरफ था, परंतु गीता जी की कृपा से गीता के जानने में बात आई, अब हमें संदेह नहीं है, मुख्य भक्ति की बात है। उसमें ज्ञान मार्ग चले तो उसके लिए बना नहीं करती है गीता, उनकी भी पुष्टि करती है। तीनों योगों को भागवत और गीता कहती है, योगास्त्रयों में प्रयोगता निर्णाम श्रेय विदित से कल्याण के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब श्रेष्ठ बताया है। अब आपकी प्रकृति कैसी है, आपका विश्वास कहाँ पर है, आपकी योग्यता कैसी है, इसको देख करके साधन चुनो। एक की मुख्यता रहेगी, साथ में ये भी रहेंगे, एक ही रहेगा दूसरा नहीं रहेगा, ऐसा विरोध नहीं है, मुख्य एक रहेगा, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, मुख्य एक रहेगा, दूसरा कौन साथ रहेगा। तो भगवान के प्रेम की प्राप्ति है ये आखिरी बात है, तो हमारा भक्ति का है, भक्ति का है, तो भक्ति भगवान के भरोसे करो। भक्ति का ध्यान देना भाई, भक्ति का साधन हो उसको तो भगवान का भरोसा दृढ़ चाहिए, विश्वास। बिन विश्वास भगति नहीं थे इंद्र में राम, भगवान पर विश्वास रखो। विपरीत से विपरीत अवस्था होने पर भी भगवान पर विश्वास रहता है, भगवान करेंगे हमारे। लेकिन महाराज जी अब बात ये है ना, इसमें बाधा ये पड़ रही है कि भगवान ने कहा है कि बुद्धि योग मैं देता हूँ भक्त को, लेकिन जितनी सामर्थ्य हमारी है, सुखी दुखी जैसे हम ना हो, जितनी सामर्थ्य हमारी साधन करने की है वो ना लगाकर वो लगा दो, मदद करेंगे भगवान, भगवान मदद करेंगे जरूर, संदेह नहीं है। देखो शरणानंद जी की बात आई, शरणानंद जी अकेले थे और जा रहे थे मथुरा से, कहा ने वो याद नहीं, जा रहे थे तो चलते चलते गंगा जी के किनारे किनारे चलते थे, तो किनारा गंगा जी का था, गंगा जी नीचे बह रही थी, तो वो ढिसक गिर गया एकदम, सब दिखे तो है नहीं, लाठी हाथ में थी, वो लाठी में चलते थे और धसक गिरी, जमीन ही धसक गिरी, जा पड़े पानी में, पानी में जा पड़े। अब पानी में कैसे निकले पता नहीं है, किधर पानी कितना है, ठीक है किनारा दिखता है नहीं कुछ भी, अंदर सूरदास और लाठी छूट गई, गिर गए, तो गिर गए तो ही हो गए शायद भगवान, दाद में तो आओगे शरण कुछ हाथ पर कुछ हिला करने करके थोड़ा थोड़ा हिला दिया, तीन आता नहीं थोड़ा थोड़ा आता था और कर दिया। अब किनारा किधर है कैसे जाए बताओ, अड्डा बिल्कुल दिखता नहीं, तो मतलब लगे फेट दे किनारे पहुंच गए, अब पड़ गए भगवान के भरोसे, चिंता नहीं तो भगवान है, तो भगवान है पड़ेगी उसे, ये भरोसा होता है भगवान का। लकड़ी मिल गई वहीं, लकड़ी मिल गई वहाँ, आगे दूसरी लकड़ी मिल गई, किनारे पहुंच गए, किनारे बच जाए लकड़ी मिल गई, बस चल पड़े। एक पुस्तक में लिखी है, पढ़ी है, सुनी भी है, तो ये भगवान के भरोसा है, तो भरोसा दृढ़ तरह से होता है ना, विपरीत विपरीत अवस्था में भी वो चिंता क्यों करे, चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदानंद, वो तो आप भगवान के निश्चिंत है, चले फिर आ जाएगी आप बता के आगे, मर जाएंगे तो मर गए, दो बार तो मरेंगे नहीं, एक बार मरना तो है ही, दो बार तो मरता नहीं, एक बार मरता है तो मर जाए तो मर जाएंगे, भगवान को भरोसा, धीरे छोड़ गए शरीर को, पानी लगे से मृत्यु किनारा लग गया, ऐसी भक्तम होती है दशाएं, सत्संग मिल जाता है, जगह मिल जाती है, कहाँ बैठे कैसे करे जादू पड़े, बढ़िया जगह मिल जाती है एकदम, संत मिल जाते हैं, पुस्तक मिल जाती है, बात मिल जाती है, संदेह है मन में, अब संदेह में बात चलते गली गली, घर में बात कर रहे हैं लोग तो दीवार के पार बीच में सुन रहे बात कर रहे हैं, उसमें हमारी बात का उत्तर आ जाता है, लड़के खड़े कर देते हैं, जदा जी कसरा थे दाँत मन चाकर राखो जी, तो उसका पोता दो तीन मंजिल पर वहां खड़ा था, बाबू जी थान ने चाकर रख लिया, फिर पत्नी गया चाकर रखो जी, वैसे वो चाकर लग गया, चाकर लग गई, बच्चा गए तो रख लिया चाकर, क्यों अल्लाह बच्चा हो बाल कैसा कहता है भगवान ने दिया, अब चाकर हमारे चाकर देखने लग गया, भगवान नौकरी लग गया हमारे, विश्वास हो गया। ऐसी बातें होती है, हम ध्यान कम देते हैं, हम बल के रहते हुए निर्बल बनते हैं, बल के रहते हुए हम निर्बल बनते हैं, मतलब अभी बल लगा सकते हैं लेकिन पूरा लगाया नहीं, फिर निर्बल अब अपने भगवान को पुकारते हैं निर्बल बन के, साधन करते नहीं है, साधन में तो पूरा बल लगाते नहीं है और भगवान को पुकारते हैं, ऐसे में भक्ति जो है दृढ़ नहीं होती। देखो अपनी तरफ से साधन करें, अपने साधन करे भगवान को पुकारे, अपनी तरफ से मदद करे थे, अपने जितना होता करे और पुकारे भगवान को, भगवान का भरोसा होता है, साधन भी भगवान, सिद्धि भी भगवान, शादी भी भगवान, भक्ति साधन में एक भगवान तरह भी होता है विचार। प्रश्न मेरा ये हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, अपने भाव नहीं प्रकट कर पा रहा हूँ, कि जब हम चलते हैं ना साधन करते हैं साधन, तो हमारा साधन तो भक्ति का साध्य तो भक्ति है, भगवान है, तो हम साधन जो है जब करते हैं तो अपने को जैसे सुखी दुखी नहीं होना, ये बात आती है। तो जब हम सुखी दुखी नहीं होते तो हमारा लक्ष्य तो ज्ञान युग का हो गया। कोई अर्थ को नहीं, सुखी दुखी नहीं होना ज्ञान में नहीं, सब साधनों में, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, सब साधनों में सुखी दुखी नहीं होना सब में है। सामान्य धर्म है ये, भक्ति योग का, कर्म योग का, ज्ञान योग का, दोनों का ही वह प्रकार अलग अलग है। भगवान का विधान मान करके सुखी दुखी होना ये भक्ति योग का है, ज्ञान योग में ये तो माया मात्र है, अनुकूलता इतनी चाहिएगी, प्रतिकूलता इतनी चाहिए, दुख क्यों हो, ये प्रकार अलग होगा। फिर सुख दुख दोनों नहीं होते। कर्मयोग में सिद्धि सिद्धि समभूतवा, सिद्धि असिद्धि सम रहना चाहिए, कर्मयोग भी सम रहता है। तो सुख दुख में सम तो सब होते हैं, सब साधना में ये बात है, भीतर की धारणा अलग अलग होती है, परंतु बात एक सुख दुख नहीं होते। सुख दुख होते होती गलती होती है, हमको सुख दुख क्यों हो। अंधा आदमी नदी में गिर जाए अरे घबराट तो हो, मामूली बात है क्या है। हम आंखों वाले जिन को घबराहट हो गया, मैं घबरा कर नहीं है, प्रसन्नता होती है, आनंद आता है। विपरीत अवस्था में आनंद आता है, बुखार में आनंद आता है, निराद्र में आनंद आता है, तिरस्कार में आनंद आता है, प्रसन्नता होती है भगवान पर भरोसा होता है। हरेक साधक भाई कोई भरोसा नहीं है, आप नहीं मत मानो, भरोसा में कमी है, कमी यही बात है। भरोसा बिना आदमी लग सकता ही नहीं, उठा लेगा ही नहीं, कमी है तो भगवान पूरी करेंगे, अपना है देती है दूसरे के ज्यादा, हम क्या करें, दूसरा बहुत बड़ा अच्छा है, अपने है अपने चलो क्या कर तुम पांच सौ दिल्ली से आए, अपना तो चलो चलो अपने है जैसे चलो, अब दूसरे की होड थोड़ी कर सकते हैं, तारी वो बड़े करे, हम अपने तरफ से अपनी तरफ से हम चले, पूरा अपनी तरफ से चलना है। भगवान के यहाँ बल ज्यादा कम दे नहीं है, अपनी तरफ से नियत हमारी अच्छी है, चलते हैं इधर, पुकारे भगवान को, निर्बलता हो तो पुकारे भगवान को, विघ्न हो तो पुकारे भगवान को। बच्चा क्या करता है, माँ माँ माँ करता रोता है, और क्या भगवान के पास में, भगवान को पुकारे। विश्वास मांगो परमात्मा से, अगर चाहो तो विश्वास हो ना, विश्वास दो है ना, तो आपका आनंद विश्वास दो, आपका विश्वास दो है, जिद करो थे और मांगो भगवान से। विश्वास है, प्रेम है, भक्ति है, चिंतन है, ये मांगने की चीजें हैं, भगवान से मांगो। कभी दृढ़ता ही आप ही करो, हम कहां से लाएं दृढ़ता, विश्वास की दृढ़ता ही हम कहां से लाएं, आप ही दो, देते हैं भगवान, सत्संग देते हैं, प्रसंग चलता है आपकी बात और वो बात व्याख्यान चलता है, उस व्याख्यान में आपके प्रसंग अवतर हो जाता है, भगवान बहुत ख्याल करते हैं। एकांत बैठा है, भाई नींद आ रही है, कमल बोलेगा जोर थोड़ा आंख खुल जाएगी, ऐसे चेताते हैं भगवान, नींद में चेताते हैं, नींद आई हुई कोई आदमी आवाज देता है, कोई आदमी है ही नहीं। एक साधु वो कहते थे, वो अयोध्या गए थे, अयोध्या सो गाड़ी चढ़ने वाला था, फैजाबाद में चढ़ने गाड़ी गए, तो वो सो गए गाड़ी आ गई, तो उठ उठ गया, उठ ऐसा गया, उठे गाड़ी आ गई, चल गई। एक संत कहते थे, मैं सोता था, जो सोता ही कंकर थे, मटमट कंकर है, जो सब चुप गए थे, जो खड़ा होते थे गए, ऊंट का मींगड़ा गए, जो गिरे पत्थर अट चिपड़ा उठा दे, प्यार से उठावे, जैसे मित्र उठावे ना मित्र को, जो प्यार से हाथ दे करके उठा दे, नींद नहीं करते, ऐसा हृदय के साथ सुने मैंने भाई, ऐसा करते हैं भगवान, चेताएंगे आपको। आप भगवान पर विश्वास थोड़ा भी रखोगे तो बढ़ाएंगे, सब और करते योग क्षम वहां भी हम भगवान ने कहा है तुम्हारे शारीरिक रक्षा करेंगे और साधन बढ़ाएंगे। जाओ संत मिल जाएगा, कोई साधु मिल जाएगा, कोई कैसे आदि मिल जाएगा। एक एक साधु मिले थे ब्राह्मण देवता, तो एक कोपना छादन पर केवल लंगोटे के तय कपड़ा, एक अलग हाथ में बस। वो कहते मैं बस भी चलाई है, कई काम किया है, रसोई कई धनिया गए, सब कुछ गए। कहते बड़ोदा में बैठा था साइकिल पर, चलता था साइकिल पर, साइकिल पर चल रहा था तो पीछे से मोटर आई, तो मोटर पास में तेज ड्राइवर है, कहा इधर क्या उधर क्या, कभी पीछे क्या लड़ते हो। अब देखो भाई क्या इधर चलो क्या इधर चलो, कहा उसी दम लगे रे इधर क्या लटकते हो, सब छोड़ दिया, सब छोड़ बजे पर लग गए। बोलो कोई उपदेश थोड़ा दिया मैंने, मोटर वाला तो कहे एक तरफ से लो कहा इधर क्या उधर, तो बेचारे बंद में आ रहा है बेचार, सब छोड़ दिया, अब इधर इधर चले गया उधर पर छोड़ दिया सब। ये भगवान चेताते हैं, अब चेत नहीं करते हम, चेताते हैं भगवान। अब भगवान पिंड छोड़ेंगे नहीं, भगवान से लग जाएगा उसका पिंड छोड़ेंगे नहीं भगवान। सुख पावे दुख पावे कुछ भी करे वो पीछे लगे ही रहे, भगवान मामूली नहीं है, भूत प्रेत पिशाच लगे जो है। कृष्ण कहीं नहीं था आत्मा, प्रहलाद जी के लिए कहा है, प्रहलाद जी के लिए कृष्ण ग्रह, कृष्ण ग्रह लग गया इसको, भूत लग जाएगा नहीं, जब छोड़ दो नहीं है, छोड़ नहीं, चू लेने होती है चूड़ छोड़ दी नहीं, भगवान छोड़ेंगे नहीं। आप करो इधर उधर जाओ थप्पड़ लगेगा इधर उधर करेगा, पर फिर ले आएंगे भगवान। आप चिंता करो मुंह तो करो छोड़ेंगे नहीं, सच्चे मारे छोड़ेंगे नहीं। पूतदा ने जहर का थर दे दिया, अरे भाई वो कहती छोड़ दे छोड़ दे, क्यों महाराज भी वो खासन लगे। अब दूध तो माँ वे देव तो दूध आ, दूध का जहर दिया उसने, अरे ठाकुर जी खेस लेंगे जोर से खेस लेंगे प्राण निकालेंगे, अरे छोड़ दे छोड़ दे, अब छोड़े छोड़ा नहीं, अब पकड़ तो छोड़ेगी नहीं मरने पर ही, अब छोड़ेगा आगे कब से बंद क्या छोड़े, ये भगवान छोड़ते नहीं जल्दी, विघ्न आ जाते बाधा आ जाती है। इस वास्ते भगवान में लगे रहो, धावन नहीं लेवा देते, आंख मिच कर दौड़ो नाक रहना पड़ता है, लग जाओ आगे तो बस सच मिलेगा, कुछ कुछ मिलेगा, कुछ आदि मिलेगा उसमें मिलेंगे, तरह तरह की घटना होगी पर छोड़ेगा नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण दृढ़ता से पकड़े रहोगे। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ला दशमी विक्रम संवत 2054 7 मार्च 1998 को सायं लगभग 4 बजे से मुरली मनोहर थोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।